Кольки усвислачы агнёў, это Мінск з расчыненымі вокнамі. Вечарам на берагу зышоў. Таму хочу, каб ты была шчаслівай. Ты квітне, як свята моя Беларусь, белая ад поўні Беларусь. Белая, паслухай голас горада, гукі старажытных камяніц, іх жыццё Беларусь, белая от полни Беларусь.